Book 2 4 4 في المدرسة У школе أين نحن؟ Где мы? نحن في المدرسة Мы в школе عندنا صف У нас занятки. هؤلاء هم التلاميذ. Это вучни. هذه هي المعلمة. Это наставница. هذا هو الفصل. Это класс. ماذا نعمل؟ Что мы робим? نحن نتعلم. Мы учимся. نحن نتعلم لغة. Мы выучаем мову. أنا أتعلم الإنجليزية. Я выучаю английскую мову. أنت تتعلم الإسبانية. Ты выучаешь испанскую мову. هو يتعلم الألمانية. Йон вивучає німецьку мову. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Ми вивучаємо французьку мову. أنتن تتعلمن الإيطالية. Ви вивучаєте італійську мову. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Яни вивучають русскую мову. تعلم اللغات شيء ممتع. Вивучать мови цікаво. نحن نريد أن نفهم الناس. Ми хочемо розуміти людей. نريد أن نتكلم مع الناس. Ми хочемо розмовляти з людьми.